adevărat al înviat. Iisus al nostru împărat, pe noi El ne-a răscumpărat. Iisus Hristos a înviat, Hristos a înviat. Îmi cântă inima, e viurea ururea. Hristos a înviat și viață El ne-a dat. Îmi cântă inima, e viurea ururea. Hristos a înviat și viață El ne-a dat. Îi cântă azi, aleluia. Mormântul El l-a părăsit, Iisus Hristos a biruit. Hristos a biruit. Îmi cântă inima, e viurea ururea. Hristos a înviat și viață El ne-a dat. Îmi cântă inima, e viurea ururea. Hristos a înviat și viață El ne-a dat. El suntem biruitori, murind cu El nemuritori. Izvor de viață salvator, e-al nostru scump mântuitor. O scump mântuitor. Îmi cântă inima, e viurea ururea. Hristos a înviat și viață El ne-a dat. Îmi cântă inima, e viurea ururea. Hristos a înviat și viață El ne-a dat. Iisus Hristos a înviat, o nouă viață El ne-a dat. Iar calea când ne-o vom sfârși, vom fi cu El în veșnicii. Cu El în veșnicii. Îmi cântă inima, e viurea ururea. Hristos a înviat și viață El ne-a dat. Îmi cântă inima, e viurea ururea. Hristos a înviat și viață El ne-a dat. Și viață El ne-a dat.